Opowiadałem Państwu o samomotywacji, jaką daje mówienie do siebie. Ale za pomocą języka naszą chęć do działania mogą wzmacniać także inni. Są wśród nich tacy, którzy robią to zawodowo. I właśnie dziś porozmawiamy o języku coachingu. A Państwa i moim gościem jest Katarzyna Osierszot, językoznawczyni i trenerka komunikacji. Dzień dobry, cześć Kasiu. Dzień dobry, cześć Mateusz. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest coaching, bo wiesz, kiedy oglądam te wszystkie treści, szczególnie internetowe, bo do nich mam przede wszystkim dostęp, to trochę to pojęcie mi się rozmywa. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, i na pewno na rynku jest też dużo antyprzykładów, które są głośne i się wybijają, ale co do zasady, to coaching to jest taka forma rozwoju osobistego, powiedzmy, że bardziej ustrukturyzowana, w której bazuje się na rozmowie i coach, który rozmawia z osobą nazwaną coachee, ale to się raczej w języku polskim nie przyjęło. A, to jest ta osoba, która doświadcza coachingu. Tak, tak, tak jak mentor, mentee, coach, coachee, ale zobaczmy, że raczej to nie funkcjonuje w języku polskim. Tak, nie słyszałem tego wcześniej. Raczej nie. A coach się przyjął. I jego zadaniem jest naprowadzać osobę, z którą rozmawia, która do niego przyszła z jakąś konkretną sprawą, pytaniami na rozwiązania tej sprawy. I myślę, że to jest właśnie rzecz wyróżniająca. Coach pyta, coach nie daje gotowych rozwiązań. I coach też raczej pyta w pewnym wycinku. To nie jest psychoterapia, która jest raczej długoterminowa. To jest konkretna sprawa i szereg pytań, które poszerzają sprawę. Czasem trochę też wyciągają to, co my wiemy, ale dopiero kiedy ktoś nam zada trafne pytanie, to wtedy widzimy sytuację lepiej. Wtedy otwierają nam się oczy na samą i samego siebie, jak rozumiem. Tak, w ideale tak. W ideale tak. I coaching nie musi, tutaj już trochę dochodzimy do tego, o czym mówiłeś, do tych przykładów, które rozmywają dziedzinę. Coaching nie musi dotyczyć, nie wiem, tego, jak zarobić 50 milionów. To może być coaching dotyczący tego, jak wypracować na przykład jakieś nawyki, czy jak po prostu na co dzień czuć się lepiej ze sobą, ze swoim życiem. To nie chodzi o skalę, to bardziej chodzi o to, że każda z nas pewnie ma jakieś takie rzeczy, na których mu zależy, gdzie czujemy, że trochę jesteśmy w klinczu, już nie mamy pomysłu i potrzeba lustra, które zada odpowiednie pytania i to jest właśnie coach. Znalazłem dwie definicje. Jedną zagraniczną, tego czym jest coaching, a jedną z Izby Coachingu, Polskiej Izby Coachingu i pozwolisz, że je przytoczę, bo one są ciekawe językowo. Pierwsza, ta zagraniczna, to dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. I definicja polska. Klient jest osobą posiadającą wystarczające zasoby, możliwości i zdolności do samodzielnego podejmowania i realizowania wyzwań, znajdowania rozwiązań swoich problemów oraz wybierania sposobów działania. Czyli to jest w zasadzie to, o czym przed chwilą opowiedziałaś, ale moją uwagę zwracają określenia takie jak zasoby, optymalizacja działań, możliwości do samodzielnego podejmowania i realizowania wyzwań. Wiesz, to mi się jednoznacznie kojarzy z korpo mową. Dużo tego jest, prawda? I zobaczmy, że gdybyśmy sobie sięgnęli nawet po zasoby ludzkie i zarządzanie zasobami ludzkimi, to tutaj mamy taką metaforę właściwie, nie? Że człowiek jest pojemnikiem na zasoby i trochę te zasoby ociosuje, czy ociosywa. Natomiast zobaczmy też, że to jest narzędzie wykorzystywane również mocno biznesowo, więc pewnie język też przystaje do języka biznesu, ale myślę, że to się również bardzo zmienia, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast kiedy się zaczęłam przyglądać językowi coachingu około 10 lat temu, to on był bardzo nastawiony właśnie na zwycięstwo. Na bycie najlepszą wersją siebie. O, to jest bardzo popularna fraza. Tak, wiesz, ale też z takim nastawieniem, że wobec tego teraz nie jesteś wystarczająco dobrą wersją siebie. Musisz dążyć do wersji najlepszej, natomiast wydaje mi się, że to nie było takie dążenie do gwiazd, tylko to było dążenie do bycia najlepszym zasobem, jaki jest możliwy, właśnie do optymalizacji, idealnej optymalizacji. Natomiast po drodze stała się nam pandemia, stała się nam trudna sytuacja na świecie, stały się nam wojny I wydaje mi się, że język zwycięstwa trochę jednak przestał się sprawdzać i że teraz już raczej nie musimy dorastać do bycia najlepszą wersją siebie, tylko na przykład pojawiają się na stole takie określenia jak bycie wystarczająco dobrym, elastyczność, rezyliencja. Tutaj tak słusznie mówisz, że widać, że dużo jest też zapożyczeń, nie? Z języka angielskiego, które się pojawiają w tej dziedzinie. To bardzo mi się kojarzy z takim pojęciem Foucault, który mówił o homo economicusie, czyli tym człowieku jako przedsiębiorstwie. Bo wiesz, wynotowałem sobie z różnych tekstów takie sformułowania, które już się trochę pojawiły w definicjach, ale jest ich więcej. Zarządzanie zasobami, projektem, sobą w czasie można zarządzać. Zarządza się talentami, emocjami, co bardzo ciekawe, zarządzanie stresem, zmianą, życiem rodzinnym, jakością życia, kapitałem reputacji. To jest niezwykle ciekawe połączenie. Kapitałem reputacji. Zarządzanie kapitałem reputacji. Niesamowite. Zobaczmy, że to jest być może taka językowa operacja dania nam kontroli, no bo jeżeli mogę zarządzać zasobami, to trochę tak, jakbym miała przedmioty w pojemniku. Wystarczy, że wyjmę sobie coś, coś włożę, zmienia mi się szufladka, mam nad nią kontrolę. Jeżeli zarządzam czasem, no to on też nie przecieka mi przez palce, jak woda, której nie kontroluję. To ja jestem u steru, ja jestem sterem, żeglarzem, okrętem, mam wpływ na pełen wpływ na swoje życie. Natomiast właśnie wydaje mi się, że to była taka wizja bardzo atrakcyjna 10 lat temu, 8, w świecie, gdzie mieliśmy poczucie, że raczej właśnie jesteśmy na wierzchu sytuacji, nie? Gdzie nie było pandemii i gdzie nie było zmienności aż takiej. A teraz, jeżeli widzimy, że mamy, nie wiem, być właśnie tą najlepszą wersją siebie i zarządzać, no to zaczynamy zauważać, że trochę nie da się zarządzać pewnymi aspektami. Czyli ten język być może przestał być też wspierający, być może zaczął dawać większą presję niż korzyść ludziom. Bo może, taka jest moja robocza hipoteza, że może na początku potrzeba było nam sprawstwa, ale teraz bardziej nam potrzeba poczucia, że sobie poradzimy w każdej sytuacji. A co jeśli nie będziemy właśnie najlepszą wersją siebie, bo świat nam nie pozwoli. Być może właśnie język się zmienił, bo mocno się zmienił kontekst używania tego języka. A inna sprawa też, że myślę, że dużo takich, taki pop psychologii jednak teraz się czyści. Czyli przekazy typu jesteś zwycięzcą, właśnie tacy coachowie, którzy właściwie byli coachami egocentrykami. Oni stawiali siebie w centrum i można byłoby powiedzieć, że właściwie byli idolami dla swoich klientów. Wydaje mi się, że teraz są nacenzurowane i raczej wracamy do korzeni, bo zobaczmy, że jeżeli coach stawia pytania, no to on ma towarzyszyć. On ma funkcję pomocniczą. Sytuacja, w której to on jest gwiazdą. Myślę, że chociaż nie jestem coachem, ale tak znając tę dziedzinę i też językowo, ona jednak stawia relację nadrzędno-podrzędną, gdzie nadrzędny jest coach. Wspomniałaś na początku o metaforach i wydaje mi się, że jednym z narzędzi właśnie takich, które otwierają nam oczy na pewne sytuacje, na to, co niewidoczne, mimo że często mamy to przed nosem, są właśnie metafory. I pamiętam taką scenę z Chirurgów. Nie wiem, czy oglądałaś kiedyś ten serial. Nie, Chirurgów akurat nie. Jest tam taka scena, w której Derek Shepherd pyta swojej koleżanki z pracy Bailey, co on ma zrobić, ponieważ Meredith, czyli jego partnerka, o coś go pyta, a Bailey odpowiada bardzo prosto, użyj metafory. I tak każdy w tym zobaczy to, co chce zobaczyć i co jest dla niego najbardziej korzystne. Czy ty się zgadzasz z tym zdaniem? Tak się zastanawiam nad tym, bo też zastanawiam się, jakich metafor używa się w języku rozwoju osobistego. I trochę myślę, że tak. Też zobaczmy, że metafora różne rzeczy uwypukla, a inne ukrywa. I możemy sobie na przykład użyć metafory rozwoju jako podróży, podążanie w jakimś kierunku, ale to trochę zależy od tego, kto mówi, czy uwypuklimy, że to jest piękna, fascynująca podróż, czy że na przykład to jest podróż, gdzie będzie dużo zasieków, gdzie będzie dużo problemów, wyzwań, zakrętów. Zakrętów, dokładnie tak. I myślę sobie, że To też jest element takiej kreacji językowej. Ja, kiedy badałam język coachingu, a właściwie mów motywacyjnych, to właśnie szukałam metafor, które tam się pojawiają. I u, powiedzmy, gwiazd rozwoju osobistego bardzo często pojawiała się taka metafora bycia przeciwko światu, samotności też, że jeżeli chcesz właśnie być najlepszą wersją siebie, to jest droga przez trudy. To jest droga przeciwko ludziom. To jest droga, gdzie jesteś sam. To jest taka trochę droga, gdzie kroczysz praktycznie jak taki trochę metafizyczny byt. Anioły i demony walczą o twoją duszę. To były skrajne przykłady, ale pojawiały się takie mowy. Natomiast wszystko to sprowadzało się do jednego punktu. Jesteś wyjątkowy. I to z kolei by prowadziło do takiej językowej obserwacji, że właśnie to bycie najlepszą wersją siebie to jest jednostka w centrum i jednostka autonomiczna, odseparowana od społeczeństwa. Tam w tych mowach motywacyjnych raczej się nie pojawiały metafory związane z tym, że tworzymy jakąś wspólnotę, że jest stado. Nie, to była jednostka, która toczy swój bój, żeby wejść na szczyt czy wejść na pudło, a na pudle jest z napisem jeden, jest tylko jedno miejsce. Natomiast wydaje mi się, że teraz język się zmienił mocno, też coachingu i te metafory się zmieniły. Mówi się dużo o zmienności, mówi się dużo o dobrostanie, mówi się dużo o swoim stadzie, które się buduje. Nie? A, czyli bardziej relacyjnie. Tak. I myślę, że to też jest pokłosie tego, że zobaczyliśmy, że w sytuacjach kryzysowych ratują nas relacje, ratują nas ludzie i ludzie też potrafią wspierać. W ogóle zobaczmy, że to jest językowo zupełnie inna wizja świata niż ta wizja idę na szczyt i będzie tylko trudno. Tak naprawdę to z tej perspektywy rozwój osobisty to jest ścieżka dla takich właśnie stereotypowych dyrektorów, rekinów biznesu, ludzi bez serca, ludzi z wątpliwą moralnością. A jeżeli przesuwamy punkt ciężkości i mówimy właśnie raczej o elastyczności, o takim byciu przy sobie, też modne określenie teraz, nie? No to myślę, że to jest bycie przy sobie, ale nie po to, żeby zamknąć się w klatce, bo tylko ja jestem w stanie dojść do pierwszego miejsca, tylko właśnie to mi też pomaga być potem w relacjach z ludźmi, mówić o swoich uczuciach, mówić o swoich potrzebach. Więc wydaje mi się, że też językowo ta wizja mocno się zmieniła. A czy było coś takiego, kiedy analizowałaś ten język mów motywacyjnych, coachów i coachyń? Chyba tak by trzeba było powiedzieć. Wiesz co, widziałam raczej coachka, czyli coachek. Czyli coachek. Mhm. Gdy analizowałaś właśnie ten język, to było coś takiego, co cię zaskoczyło? Zaskoczyły mnie trochę, mimo wszystko, różnice płciowe. To być może też jest kwestia małej próbki, relatywnie małej próbki, ale na tym wycinku już widać było, że innych metafor używają kobiety, innych mężczyźni. U kobiet to raczej była opowieść o tym, jak mimo właśnie takich też trudności wewnętrznych coś zrobiłam, przełamałam się. Raczej było pokazywanie własnych słabości. I rozwój przez pokonywanie własnych słabości. U mężczyzn to raczej był przekaz taki, że słabości nie ma. Słabość to jest coś, co powinniśmy z życia wykluczyć. Bo ona nas blokuje i ona nam nie pozwala być najlepszą wersją siebie. U kobiet dużo więcej już wtedy było odnośników do relacji, do ludzi, którzy pomogli. U mężczyzn to była raczej droga samotna, a może nawet nie samotna, tylko indywidualna. Ja nie potrzebuję ludzi, żeby mnie wspierali. Było też dużo więcej odnośników u kobiet do emocji, u mężczyzn do faktów, albo takich komunikatów, które faktami nie były, ale tak były językowo skonstruowane. To były zdania twierdzące, oznajmujące, wyrażające opinie tak naprawdę, ale ukształtowane tak, jakby to był fakt i właściwie z tym się nie dało dyskutować. I też co co wyszło, to to, że u kobiet pojawiały się jednak takie wskaźniki niepewności językowe. Były też inne czasowniki. Wierzę, bardzo mocno wierzę, wydaje mi się, mam poczucie, że u mężczyzn raczej tak jest. Po prostu. Więc nawet w takiej małej próbce widać było różnicę, co mnie, pamiętam, wtedy osobiście zdziwiło, bo celowo wybierałam właśnie takie gwiazdy branży. I wydawało się, że te osoby właśnie już są na takim poziomie zbudowania własnej marki osobistej. Też swoją drogą bardzo ciekawe określenie, tak, prawda? Że tak. Ja nie jestem sobą, tylko jestem marką osobistą. Mm-hmm. Jestem pewnym produktem. No ale właśnie wydawało mi się, że one są już na takim poziomie, że tutaj nie będzie widać różnic. A pamiętam, że były i pojawiały się określenia nawet takie, osiągnęłam jakiś tam sukces. To jakiś tam sukces. Jakiś tam sukces. Mm-hmm. To oczywiście jest pewnie kwestia języka mówionego, takiego nieprzygotowanego, ale jednak to było sugestywne, że u kobiet przez serce, przez wiarę, przez czucie, u mężczyzn raczej tak, nie, zero, jeden. Idziemy, mm-hmm. interesuje nas tylko szczyt. To jest też ciekawe na poziomie składni, bo z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, to kobiety częściej używają zdań wielokrotnie złożonych, podrzędnie złożonych, które zawierają takie spójniki, takie wyrażenia jak więc, dlatego, ponieważ, które świat tłumaczą, a mężczyźni raczej, tak jak powiedziałaś, krótkich, chciałoby się powiedzieć, żołnierskich zdań, które o świecie orzekają, czyli nazywają tę rzeczywistość i ją ustawiają. To tak. Niezwykle ciekawe. Tak właśnie tam było i no, trochę by to potwierdzało jednak stereotypy, czy dawne badania dotyczące mm-hmm. różnic według płci w języku, no bo kobiety starały się wciągać do opowieści. Mężczyźni przychodzili raczej z pozycji przewodnika. Ja wam pokażę, jak to zrobić. Na moim przykładzie też bardzo często spektakularnego sukcesu. Mm-hmm. A kobiety raczej właśnie już budowały stado i zwracały się być może jednak bardziej do innych kobiet. A mężczyźni bardziej do mężczyzn. Co też było widać. Chociaż pamiętam bardzo ciekawy jeden przykład coacha, czy specjalisty od rozwoju osobistego, który mówił w rodzaju żeńskim, właśnie mówił do kobiet i używał form rodzajowych żeńskich. Też było to ciekawe, bo jego przekaz właśnie nie był w stylu ja ci pokażę i mm-hmm. jestem zwycięzcą. Czyli rzeczywiście ciekawa rzecz, nie wiem, czy celowa zagrywka, czy nie, tematyka, metafory, świat przedstawiony językowo, no, były inne i tam były formy żeńskie. A to ciekawe z tego względu, że takie zjednujące także, mm-hmm. prawda? Czyli to mm-hmm. też językowa metoda na to, żeby współbyć mm-hmm. i żeby zaufać. Tak. Albo przynajmniej pobudzić te osoby do tego, żeby zaufały mnie jako temu, który przemawia. Tak, tak. Też tak myślę. Też tak myślę i jeszcze myślę, że warto tutaj podkreślić, że trochę się chyba też zmienia to, czemu my wierzymy. Wydaje mi się, właśnie widzisz, powiem, że mi się wydaje, ale naprawdę nie jestem tego pewna. No, uważam, że, o może tak powiem, uważam, że kiedyś bardzo atrakcyjnym przekazem był właśnie przekaz jestem zwycięzcą i pokażę ci, jak to zrobić. A teraz w świecie, gdzie jest mnóstwo przekazów, jest mnóstwo właśnie tych marek osobistych i trochę nie wiadomo, która jest prawdziwa, która nie, która została wyprodukowana przez sztuczną inteligencję, mm-hmm. która nie, zaczyna wypływać autentyczność. I odbiorcy zaczynają doceniać to, że ktoś mówi, zobacz, tu mi się nie powiodło. To jest przykład mojej porażki. W ogóle słowo porażka, czy używać tego słowa, czy właśnie, nie. Czy problem, dyskusje. Czy wyzwanie. Tak. No ale właśnie, to też jest z kolei mocna kwestia, nie? I czy jeżeli bardzo nie chcę czegoś robić i powiem, że bardzo chcę to robić, to na ile to się naprawdę zmienia? Na ile język ma taką moc kreowania rzeczywistości? Bo uważam, że w porządku, jeżeli jedziemy w samo spełniającą się przepowiednię, czyli na pewno będzie źle, to pewnie będzie, ale zadaję sobie to pytanie wielokrotnie właśnie, czy jeżeli nienawidzę czegoś, ale zacznę o tym mówić, że bardzo to lubię, to naprawdę tak się stanie? czy język odzwierciedla rzeczywistość, czy język kształtuje rzeczywistość. I wydaje mi się właśnie, że to ślepe podążanie za powiedz sobie chcę, a nie muszę, co było takie, to jest taka bardzo prosta rada, bardzo modna, to już się skończyło. Ludzie już trochę widzą, że to nie działa, a poza tym zaczynają sobie zadawać pytanie, a czy mnie się to właśnie, czy ja muszę tego chcieć, czy na przykład muszę wychodzić z tej strefy komfortu, to jeszcze to nie padło. Tak, strefa komfortu naczelne, prawda? No bo tak naprawdę, co jest złego w komforcie? Czy zawsze musimy przekraczać siebie, czy właśnie czasem możemy sobie pobyć w tej naszej strefie komfortu i powiedzieć świetnie, tu mi jest dobrze, nie chcę. Wydaje mi się, że kiedyś język rozwoju osobistego mówił zawsze wychodzimy poza strefę komfortu, a teraz raczej mówi zobacz, czy chcesz. Zobacz, czy chcesz i nie za wszelką cenę może być wystarczająco dobrym, właśnie wystarczy. Czy ta strefa komfortu rzeczywiście jest komfortowa? Rozpoznaj to, a dopiero potem wychylaj głowę poza te granice, jak już rozpoznasz. Bardzo się cieszę, kiedy mówisz o tym relacyjnym kawałku coachingu, ponieważ ja mam, wiesz, takie chyba utrwalone, usztywnione stereotypy raczej takich coachów jako psujów języka tego publicznego. A zacytuję ci jedno zdanie, które zanotowałem sobie już bardzo dawno temu, także pewnie to się zmieniło, ale ono mnie niezwykle rozwścieczyło, to wtedy pamiętam. Dokonuj ewaluacji ludzi w twoim życiu. Następnie dawaj im awans, degraduj ich lub zwalniaj. Jesteś CEO swojego życia. Niesamowite. Teraz mnie bawi, ale wtedy byłem zły. Nie dziwię się. Zobaczmy, że to jest językowo wizja życia jako biznesu. Jako korporacji. Jako prawie. Korporacji, świata jako korporacji. No a co za tym idzie? Człowieka, który jest wtedy wartościowy, kiedy jest produktywny, kiedy zarabia na prawda. Siebie. Nie? Jeżeli mi się przydajesz, no to cię zatrudnię. Kiedy się nie przydajesz, no to cię zwolnię. No, niesamowicie mocny przekaz, też zobaczmy. I taki bardzo sugestywny, ale wydaje mi się, że właśnie zupełnie nie o tym jest rozwój osobisty. Że to jest o tym, żeby zobaczyć, co się właśnie ma w sobie. Nie bez przyczyny tam, kiedy cytowałeś definicję z Izby Coachingu, ona nie była zbyt przystępnie chyba napisana. Była taka bardzo też trochę urzędowa. Tak. Bardzo trochę. Trochę urzędowa. Ale tam jednak był nacisk na to, że osoba, która przychodzi na coaching, ma w sobie wszystko to, czego potrzebuje. Czyli właśnie jest wystarczająco tak. dobra. Nie? Nawet czyli to słowo wystarczające zasoby tu padło. Chociaż znowu idziemy przez zasoby. No ale no to tak. jest taki język operacyjny, żeby właśnie mówić o kompetencjach, poruszać konkretne kompetencje. Natomiast nie chcę, no osobiście ja nie chcę żyć w świecie, w którym nie chcę być CEO własnego życia. Nie chcę żyć w tym świecie i wydaje mi się, że sporo osób także nie chce, że właśnie być może jesteśmy też zmęczeni językową presją bycia doskonałym i bycia ciągle w realiach biznesu, pracy, właśnie firmy, korporacji, przeliczania wszystkiego na zysk, że być może bardziej do nas przemawia właśnie teraz ta wizja bycia przy sobie, dobrostanu i balansu tego też bardzo modnego work-life balance. Nie? Tak, oczywiście. Chociaż też pojawiają się już takie spostrzeżenia, że właściwie to by również zakładało, że jest jakaś część pracy, jest jakaś część życia, gdzie praca to też część życia, więc słyszałam już, że bardziej powinniśmy mówić o po prostu o life balansie, a nie work-life balance. A, proszę bardzo. No tak, ten podział jest dość sztuczny jednak. Zajmowałaś się tym naukowo, ale jak sądzę, to zajmowanie się naukowe wzięło się jednak z, nie wiem, fascynacji tym językiem, tym obszarem. Jaka była ta twoja droga, która spowodowała, że postanowiłaś do tego usiąść i przeanalizować te teksty? Myślę, że to była na początku właśnie fascynacja, taka młodzieńcza fascynacja byciem najlepszą wersją siebie. Tak trzeba to powiedzieć wprost, no, nie ukrywajmy tego. Natomiast im głębiej wchodziłam w temat, tym bardziej widziałam, że przekazy się od siebie różnią są bardzo ciekawe właśnie pod względem tego, że to są właściwie, jeżeli mówimy o mowach motywacyjnych, że to są właściwie takie baśnie, które nam ktoś pokazuje i tam są figury baśniowe właśnie. Jest mędrzec, jest zawsze jakiś przeciwnik, którego pokonujesz, więc konstrukcyjnie to było bardzo interesujące. Natomiast też korzystałam z różnych form rozwoju osobistego. No i właśnie, kiedy się korzysta, to już wie się, że to nie na tym polega. I tak naprawdę zobaczmy, że to może być piękne narzędzie właśnie rozwoju osobistego, rozmowa, język, tylko że potrzeba chyba nie robić tego na scenie. To jest działanie zakulisowe. To jest taka cicha praca, którą się robi i po prostu wtedy słowa wyciągają, leczą, pomagają, ale też widziałam, jak ta motywacja, gdzie język był wykorzystywany właśnie bardzo do wkładania tam emocji z wysokiego C, jaka ona jest krótkotrwała. Co jest też bardzo ciekawe, pamiętam, że nawet kiedyś się wybrałam na takie wydarzenie motywacyjne, żeby zobaczyć właśnie jak to jest, gdzie się dostaje 10 takich mów z rzędu. I to była trochę praktyka transowa. To znaczy tam się nakładały w pewnym momencie światła stroboskopowe. Tam była muzyka bardzo wzniosła, taka uduchowiona, głośna. I kiedy wtedy mówi do ciebie ktoś, możesz, jesteś najlepszy, nie wiem, dasz radę, zrobisz to, ty, teraz, zaraz, to masz takie poczucie, tak, teraz to zrobię. Tylko że potem się wraca do domu, to już opada, no i jest rzeczywistość. I pytanie brzmi, na ile to cokolwiek zmieniało. Ale w tym momencie widziałam ludzi ze łzami w oczach i jestem przekonana, że oni mieli bardzo szczere poczucie, że ich życie się zmieni, że oni to zmienią. Natomiast myślę teraz, że właśnie rozmowa, która coś zmienia, to jest rozmowa, która nie musi być głośna i nie musi być tak bardzo nacechowana na efekty już teraz, zaraz. A te pop-coachingowe przekazy właśnie takie były. Ale też myślę, że to się czyści właśnie, że mamy również być może dzięki temu paradoksalnie, że wchodzi sztuczna inteligencja, zaczynamy być trochę wyczuleni na to, co jest wartościowe, co nie, że szukamy właśnie wartościowych przekazów i szukamy też specjalistów, a niekoniecznie to są ci, którzy mają najwięcej wyświetleń na YouTubie. A czy na swojej drodze analizy tych tekstów, bo tak opowiadasz o tym w taki sposób, że mam takie wrażenie, kiedy na ciebie patrzę, że to jest taka słodko-gorzka historia. Opowiedziałaś o tym, co słodkie, co cię przyciągało. A czy było coś takiego, co cię trochę raziło w tym języku? Co właśnie powodowało, że ty pomyślałaś, no tak, ale czy to rzeczywiście jest o mnie? Czy to mi służy? Czy to może odciąga moją uwagę od tego, co się dzieje wewnątrz mojego serca? Myślę, że odrzuciło mnie to, kiedy zobaczyłam, że tam jest duży potencjał do manipulacji. Że jeżeli ktoś będzie się tam kreował na idola, no to tak naprawdę ma pewną publiczność, z którą może zrobić wiele dobrego, ale i wiele złego. Myślę, że właśnie jedna z mów, która bardzo mocno pokazywała, że świat to jest bardzo złe miejsce, wrogie i właściwie to trzeba liczyć tylko na siebie, to ta mowa jakoś tak mocno do mnie dotarła, bo pomyślałam, że po pierwsze to nie chcę żyć w takim świecie, a po drugie to też nie uważam, żeby świat taki był. To nie jest moja wizja i to też jest pewien wycinek, który ktoś mi pokazuje, ale nie muszę za tym iść. Więc wydaje mi się, że coś, na co w ogóle myślę, że w takich przekazach motywacyjnych, rozwojowych należy uważać, to jest potencjał do manipulacji, bo też to jest pewien produkt i gdzieś to trzeba z tyłu głowy mieć, że tak jak i pewnie w każdej dziedzinie są osoby, które podchodzą do sprawy z większą etyką, mniejszą etyką, chcą sprzedać i trochę wykorzystują być może to, że ktoś jest w takim momencie życia, że potrzebuje wsparcia. Dlatego myślę, że należy zachowywać czujność, ale też właśnie bardzo się cieszę, że te czasy chyba zachłyśnięcia się modą coachingową i modą na taki właśnie pop coaching już trochę minęły i też już więcej wiemy, czego szukać, kto się sprawdza, kto się nie sprawdza. Bardzo się na pewno sprawdza autentyczność i to zaczyna być widać, kiedy ktoś chce być produktem, a kiedy przychodzi z jakimś konkretem, z jakąś wiedzą, która ma nam pomóc. A czy masz takie pytanie, ulubione pytanie w coachingu, które, nie wiem, otwiera, albo takie, które pamiętasz, które otworzyło ci oczy na coś zupełnie nowego? Myślę. Przychodzi mi pierwsze do głowy, to nie z coachingu, ale jako pytanie modne teraz, o czym to jest? Ach, tak. Że ta, nie wiem, o czym jest ta złość, o czym jest ta dana emocja. I tu z kolei wydaje mi się, że akurat dotykamy takiego tematu przenoszenia języka specjalistycznego na język potoczny. Pytanie chyba bardziej terapeutyczne niż potoczne. Zdecydowanie. Zaczyna funkcjonować w przestrzeni publicznej, w rozmowach swobodnych i myślę, że po pierwsze może brzmieć bardzo nienaturalnie, a po drugie może nawet wprowadzać trochę rozmówcę w zakłopotanie. Przyznam, że kiedy ja to słyszę, że to jest o tym lub to nie jest o tym, to bardziej niż na treści, koncentruję się na tym, że to jest pewna kalka. I to odciąga moją uwagę. Natomiast jeśli chodzi o pytania coachingowe, to pamiętam, że dla mnie pytaniem otwierającym, takim mocnym pytaniem, to było pytanie, które słyszałam często na końcu. I co z tym zrobisz dalej? Konkretnie, co z tym zrobisz? I oczekiwanie było takie, żebym właśnie powiedziała dość konkretnie, jakie kroki podejmę. I to jest właśnie prawdziwa zmiana. Bo zobaczmy, że tutaj też działa taki mechanizm deklaracji. Jeżeli coś komuś powiedziałam, to będę chciała się wywiązać z danej obietnicy, nawet bez względu na to, że pewnie ta druga osoba nie uzależnia od tego jakoś specjalnie dużo w życiu, no to jednak ja powiedziałam już, że to zrobię. I za tydzień, czy tam za dwa tygodnie się spotkamy i padnie pytanie, i co? Zrobiłaś? Jak było? Aha, no i właśnie, i to był jednak bad, ale to, widzisz, to nie jest żadne pytanie szczególne, takie, nie wiem, które sobie w pamiętniczku trzeba zapisać. Natomiast ono bardzo sprowadzało na ziemię właśnie, że my możemy sobie dużo kreować na płaszczyźnie słów, ale słowa. A chodzi o zmianę. I teraz właśnie przekuj to, o czym rozmawialiśmy, na jakieś konkretne działanie tu i teraz, które podejmiesz, przy czym też zobaczmy, że to również była operacja językowa, bo tutaj też dużą rolę odgrywało używanie konkretnego języka, właśnie nie takiego uduchowionego czy pojemnego, tylko bardzo konkretnego języka. Czyli języka, który nas koncentruje na tych działaniach, a nie rozmywa rzeczywistość. Tak, i tak. Może takiego języka i sobie, i tobie, i państwu serdecznie życzę. Moim dzisiejszym gościem była Katarzyna Osior-Szot, językoznawczyni i trenerka komunikacji. Kasiu, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Zmotywowało mnie do tego, żeby jeszcze trochę w tym języku pogrzebać. Pogrzeb. Czyli to jest to, co zrobisz. To, co dzisiaj zrobię. Dobra. Właśnie tak. Mamy to. Dziękuję bardzo. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. To była powtórka programu. Nic straconego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, co nie poznane,